غير الرسالة. اوسو سبا مو با کمی یو کوشش کړي اول کوم ډیر ویلې اوس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة قصص شلم بارا شپگا یا نمبر آیات دے إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين سوره قصص دویسو اوله حصہ کې درسلوي خیاتونو پای کې تفصیلی حالت د موسی علی السلام د پیدائش او د نبوتو دویمه حصہ شروعا درې سلوې اختمایات نا تر اخره او پای کې زجرو منکرینو د رسالت تا او بیان د مقاصد او اثبات د رسالت او وګرا فرعون بېمانه خو پرې دا هغه قارون هم بېماني کړو چې هغه وزیرو او هغه ډیر لوی مالدارو حامان وزیرو قارون ډیر مالدارو داغه بیان کوي نه دینا تجهید من دنیا دنیا نه مینه غوسه چې دنیا سره مینه مساتا هغه مینه چې ستا آخرت خرابې د قارون داسې مینه راغله وا چې آخرت تباه شوی قارون د موسی علی السلام د تر زویو یا وی خزل پیسې ورکړې چې موسی علی السلام بدنام کا نو د بدنامولو د پاره پیسې هغه ته ورکړې خزیتا او حضرت موسی علی السلام یوځه کې تقریر بیان کاو دا خزراله او چتو شاو وتا چې ما سره بدکار کړي فاغ مجمع کې حضرت موسی علی السلام دا تقریر په دوران کې وی تا غرب گویا کا چې فرعون دریای نیل کی تباہ کړې دا ته رښتیا وې داغه پر پیدو شو وایزه دروغ مال قارون پیسې را کړې دي وګور خپل رور د ترزوی هغه سکا هغه استاد بدنامولو کوشش کړي نو لره خو پرې دا خپل وراره به بدنامي خپل د ترزوی به بدنامي خپل رشتہ دار د پپو د ماسی گاونډي دا به بدنامي فدې مسله کې د خپلو ناو د پردو ټولو نباتاته تا تکلیف وی موسی علیه صلوات و سلام خپل ملګریو چې داغه خیلاسو د ستراستو سامیره وګورا او هغه داغه څنګه بدخواو بیا دانګه قارون وګورا داغه د ترزوی او څنګه داغه بدخواو او بل غالطا د دشمنانو یو کس کې الله یو کس له اوچت کو او د موسی علیہ السلام تایید شروع کو رجل مومن هغه بیان کړي شپږو یا نمبر آیت د سورۃ قصص ان قارون کان من قوم موسی بشک قارون کان او د قوم د موسی علیہ السلام نا قارون داغه د نمونی بیان کړي چاغه بې ایمان ډېر خسوف بغالیم زیات ظلم کو فقارون علیهم پاغی باندی زیات او کو پدای بانی په سبب د مال چالا اول ډیر مال ور کړو حسن ور کړو خو بدنامی کا خپل د تر زی پیغمبر واتیناو منل کنوز ما ان مفاتحه لتنو بالعصبا اور کړو ما غتا د خزانو نا خزانه چې بشکا خزانه دا غبا مفاتحه جمد مفتاح د مالونه او خزانه امام رازی معنا کړی دا چا بیان دا غي بعض خلک د مفاتحه مانا په چابیانو سره کوي چابیانې داغه خزانو به یو لوی ټولګي اوچتولې او هغه بولې نه کله کله دوه چابیانې درې چابیانې او پای کې دنه لوی خزانه پرتی وي ټول ورنه د دنه نه باندې دوه درې بار نه کولاوي او دوه درې چابیانې نه مفاته مانا د خزانو دا ان مفاتحه بشک خزانه دا غبا لتنو چتول شي اړولې بشوي بل عصبته پاغلو ټولګي ولل کوه چ خاوند قوتو چې چرته با قارون روانو نو خزانه به سره مخ روانې وي زکاره پدې خوشاله او چې زما سره و خزانه وي ګورکه خزانه ده کامیابې شوه نو دا هو د قارون سره او دا غد ترځي موسی عليه السلام په مزدوري باندې ګډ سره او ګور دا کامیابې شې مال او دولت رورنه ده د کامیابې شې ما وزارت نره بل غارتا حامانو ګړلوي وزیر ده کده وزارت کامیابې شې نو اب کامیاب شې او ګورا بادشاہي ده کامیابې شې نه ده کده کامیابې شې نو فرعون لوی کامیاب بو دغه غ بادشاہ بل غارت موسی عليه صلوات و سلام یو عجز او فقیر ده په اموز دوره گڑ سرائیم او دا کامیابی سیز آغا دے چاہ قرآن ذکر کئی حدیث ذکر کئی چاہ دا اللہ کتابو ادا اللہ دینو ادا اللہ رضاو آغا دریو والو تا دا اللہ رضاو دینو کتاب نو ملاو شوے نا فرعون تا نا حامانو نا قارون بیمان تا لعنهم اللہ اگورا کسا کرشت دار والے ندے خوچ داغ پا دین او پا طریقہ ندے نو تباہ و برباد شو ان مفاتحه لتنو بالعصب وللقوه وسم باز خلق ځان په دې مال فخر کوي په عہدو فخر کوي په جیدادونو په گاړو فخر کوي وزارتونو باندې فخر کوي نمنګو ک په جیدادو په فوج باندې او ک په لخرو باندې او په مالونو په بنگلو وزارتونو او کامیاب وي نو غلوی لوی خلک با کامیاب شي ورورا ان مفاتحه لتنو بالعصبه اول القوه بشکا خزانه دا او چټوله بشوي په یو ټولګي چې خاوند قوتو یو لوی قوت بدا غنه مخ روانو هغه سره به خزانه وي اذ قال لو قوم یاد کچ وی غت قوم دا لا تفرم مستهګ بېمانه قارونا او قارون لا تفرم مستهګ ان الله لا يحب الفرحين بشک الله من نکید مستکونکو سرا بعض خلق مسی په مال او دولتونو باندې یا امام ماوردی معنا کړی دا لا تفر بېمانا بخل مکو او بل غلط لوی کنجوس او لوی بخیلو ان الله بشک الله من نکید بخل کوونکو سرا اوسم چې سور مال دیر شي طاقت د ار یو سی سیوا شي نو اکی دور کنجوسی او بخل راشي چې سوای منو زما په دې لګ عمر کې دوره تجربه رااله چې ګورا غریب دې عجز دې بے وس دې کمزور دې ضعیف دې آغا چې سور وسوی نو د وسنه سیوا طاقت کوشش کوي چې په مال په دین ورکما مال په غربا باندې الګوما زما سرمایا زما په استادانو په غربا او په ملګرو په دیندارو باندې خرچي سمنه عجز نه عجز نه او چې سمنه مالدار نه مالدار دی نو هغه ټول جمع کوي او پای کې هغه بخلو کنجوسی کوي دا د قارون حالت او مال لګول دا د پیغمبر د موسی علی السلام حالت او وبتغي اوس د ځان ته وګوري چې زما مال بخل سور کوما هو لګیې لګئی دانه چې نه لګئی خو په سه لګئی په بے حیاي لګئی په بے ځای لګئی پریا کاري لګئی چې زمانو مشي کله د دیندارو مسله راشي کله د دین مسله راشي نو پاغه داغه یو روپۍ نه لګی دا د بخل حالت ده وبتغی فیما آتاک الله دار الاخرتا اولټو پاغه مال دولت کې چې درکړی تا ته الله کور د اخرت او ظالم مال ورکا تاله چې الله سوره مال او دولت درکړې نو پای کې ځان د اخرې څخه پیدا کا ولا تنس نصیبک من الدنيا او مې روا خپل برخه د دنیا نه واسن انسان کوا کما احسن الله الیک څنګه چې احسان کړي الله تا سره ولا تبغ الفساد او ملټو فساد فل ارض فزمکه کې ولا تنس نصیبک مے روا خپل ایساد دنیا نا اغه ایساد دنیا سره نصیب نہ مراد وسوتم جن خبر کله نه سپاک ولا تنس نصیبک من الدنيا مے روا خپل ایسا دا ټیک دی وات اوس خپل الی سمې کوي ولا تنس نصیبک من الدنيا مے روا خپل ایساد دنیا نا مخ ټیم پټې مول انجنیر دا وړو اخې پیسې دا نه علي ټیک وي نو سو کو نو منګه ولا تنس نصیبک من الدنيا او مې روا خپل ایساد دنیا نا اوس کمرنګو کو چرا شخ بیا راځي بیا به 300 روپے یو سی سو کور کوي روپے به ولا تنس نصیبک من الدنيا مې روا خپل ایساد دنیا نا وګورا دا ټول خلق مالونو دولتونو جمع کوي خپل سي ځان له اخري ری ولا تنس نصیبک من الدنيا بندې کراشه ولا تنس نصیبک من الدنيا مې روا خپل ساده دنیا نواس انسان کوا رقم وا احسن انسان کوا کما احسن الله لك څنګه چې احسان کړی ده ولا تنس نصیبک من الدنيا مې روا خپل ساده دنیا نا خدا پاک پیدا دا بزدار چې دا سې دی ولا تنس نصیبک من الدنيا مې روا خپل برخه د دنیا نا اغه حصے نه مراد کوم هي سرا اغه نصیب نه مراد اسد منفعت د دنیا مې روا خپل ساده فائدې ساده دنیا نا یاد نصیب نه مراد اغه برخه د اخرت دا مې روا خپل ساده د اخرت پیسې د دنیا باندې مې روا خپل ساده د اخرت پیسې د دنیا باندې پیسې د دنیا ځان له صدا اخر مو غټا پیسې د دنیا باندې ځان له صدا اخر او غټا مې روا د اخر حصہ پیسې د دنیا باندې پر د اخر دې پر ولا تنس نصیبک من الدنيا مې روا خپل حصہ پا ایسا د اخرت پیسې د دنیا باندې چې د دنیا حصہ نه لګي چې مال او دولت دې نخپل ایسا د اخرت دې رکلا رورا د دنیا پیسې لګولو باندې ایسا د اخرت تاته ملاويږي چې هغه اخرت دې خوش اې دې دنیا کې سوره خلق مال نه لګي دولتونه لګي په بچو لګي په خپل ځان نه لګي چې زما ژوندۍ خوشي د دنیا یا خسته شي یا خسته نشي خو مال لګي دولتونه لګي په بچو باندې په خپل ځانو کورونه جوړي خسته خسته گاڑی اخلي خسته د پاجه زما دنیا ژوندۍ خسته شي خو دا د الګو خو خسته بشي خسته کور به جوړ کې کوونو لګو نو داسه بګردي یا ساتنو کله اخر د پاره د ایسا الګو لا خو اخر به خسته شي او کو اد نلو ګولا نو داس بګرځي د دنیا د پاره یو مړه نه لري زما عہده ده زما گاډه ده زما بنگلا ده زما جیداد ده او کو ته پوسټ کې چالکا د جمعه د پاره چاند په جمعه کې کیږي نو بیا 500 روپے نو ورګي او شې منګای دې نه شوړ کول د جانګیر او توډری تر منځ الله شل ورګي کته ویل وایځه خیر استاد زب ورکم کته ته پوسټ کې आवाज خپل سور کو ولد له ایسه سیوا ورکوم هغه په دین ولنه لګوم نو که په جمعات کې د لسو په ځای هغه لسم ختم شوي وي منګایي ده دا نه وي چې لس شل شوي د لسو نه نو په جمعات کې هم د چاند دی د لسو په ځای سو به ورکوم شل به ورکوم نو هغه نه کوي ولا تنس نصیبک من الدنیا مې روا خپل ایسا د اخرت پیسې د دنیا باندې عبد الله ابن عباس زمانہ کړی دا یا ولا تنس نصیبک من الدنیا مې روا د نصیب نه مراد اغه صد اجر او د عمل لا مې روا خپل صد اجر او د ثواب من الدنيا په دنیا کې خپل اجر او عمل کوا خپل صد ام اجر او د عمل مې روا ها مې روا اغه صد اجر او د عمل ست په دنیا کې دنیا کې اجر او ثواب سزا لټوا اجر او عمل کوا واحسن كما احسن الله اليك او احسان کوا د مخلوق سره لکه څنګه چې احسان کړی الله تا سره ښه احسان کوي بد حالت به خبر درته ګوري چې د تدیسی ضرورت دی، عجز دی، کمزور دی، غریب دی، خو تاسو سره احسان نه کوي. واسنا کما چنې ولاړ لې کوسکه خو ته پته دا کزه وظیفه ورن کوم دا غریب بسکه عجز بسکه نو دا سره احسان نه کوي. چې زه خپل خورما زما بچی خوري او سکینو دا دینر حق ده دی بچو مخکې دی سوا دی دا احسان شته. دیو جنا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناصر صحابہ او په مخ کې تا صحابہ ته تعلیم ورکاو. جبرئیل راغې په شکل د یو بنده باندې وګد روایت تیر شوی دی. نو هغه تپوس کوي د ایمان په باره کې، د اسلام په باره کې. نو دریم تپوس کوي مل احسان، احسان څه شی دی پیغمبر ته وایي د نبی علیہ السلام سشه ده احسان. نو بیا ورته وای احسان دا سشه ده، احسان دا ده اخبرنی نبی علیہ السلام تو اخبرنی عن الاحسان، خبر کا مال را په بار د احسان کې. و احسان هغه سره وې دی ته وې جبرئیل وې تعبد الله كأنك تراه وان لم يكن تراه فانه يراك. تدا سے عبادت کو د الله گویا کې چیت الله ویني کانک تراه گویا کې چیت ویني الله لرا زکه تعالی نیمنی نو الله خطا اسم ویني. عبادت بد الله دا سے کې د قران د بد دا سے کې نه گویا کې چ الله ز وینما لوک تن ویني نو الله خطا ویني. موز بد دا سے کې خیرات بد دا سے کې روزه بد دا سے نسی چا سب احسان دا سکه گویا کې چې الله وینما زکات نیویني نو الله خطا ویني دا سه احسان کوا. واسن کما سنت نو سبا دریا کاری دا ورګه زه خود دیک په خوم سوک به خبري یو کنا ول زه یو کار کوم په دې زمانه خلک خبر نشو دا سه یو کار کوم چې زمانه په خلک خبر شي ټول دریا کاری دا. دیو جن حدیث کې راځي نبی عليه صلوات و سلام وې اغتنم خمسن قبل خمسن غنیمت وګلا پنځه سيزونه مخکې د پنځونه غنیمت وګلا. یو شبابک قبل حرمک زوانی غنیمت وګلا مخکې د بوډاوالنا ستاسو زمانہ دا د زوانی دا د غنیمت وګلا. په دې کې ډېر خوبونه مکوي په دې کې ډېر له لایب سره وخت مته راوي ټوله زندگی توجه کا په سبانی مرکوز کا په سبق باندې په ذکر اسکار او په عبادتونو باندې دا د نوجوانۍ زندگی دا د غنیمت زندگی دا. بډاواله خو بیا تاسو ولې ته په کسان ولاړو غریب نه بوللا جمعات کې تینګي او دسماته بیا اگر بیا دخې په مخاغستې او دسماته په مخاغستې دردونو په مخاغستې بهرحال دې سم بیا غریب دې هغه څه نه دی. یو دویم وصحتک قبل سقیمنگ او صحت غنیمت وګنا مخکې د بیمارینا چې بیماری د باندې را لا او کټ کې پروت او له دې هم نشي وای هاي ځواني دا او صحت نو چې زب جوړو ما ماول عبادت نه کاو ماول د شپې تهجد نه کول. صحت غنیمت وګنا مخکې د بیمارینا. او دریم وغینا کا قبل فقر کا مالداری غنیمت وګنا مخکې د غربت نه. اوس د دوکان دی، اوس د کاروبار دی، اوس د نوکری دا نو مال پکې ورکا دا سکه گویا کې زما په میاش کې 500 روپۍ کمې راځي دا سکه چې ما ته یو انکریمنٹ اون لګی دا بز په دین باندې لګوما او اصل مال هغه دی چې په دین باندې او لګوما هغه سرمایه هغه دا په دوکان کې کم سے کم درزه 30 روپۍ دا سی وباسا هلکو میټیا نه چي هلک سکه اغه د پارښتا درکار د پارښتا خود د دین د پار بیا نه وګڼا غنیمت ده ها مالداری او سلورم فراغت غنیمت وګڼا ولې تو د بیجو کوم کوټه نه ده ها نه نه آلته تو تداغه کولاو کا تداغه شنو و نو چې له هغې یو پیس نسمه سره کمیږي سیوا کې آئی مالونو چوالکڑی شوید قارون تا آئی که منگلم دا سے بنگلا ملاوی منگلم دا سے خائص ملاو احدا و مال ملاوی لکچ قارون تا ملاو دے انہو لزو حز عظیم بیشک دے دے خاوند برخلوی چاچ دا دنیا ارمان کڑے دے نو دا قارون ارمان دے دنیا رورا ارمان مکوا آئی که ما سرم مالو دولت وی دا سے گاڑے وی زروا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زرد پڑھ کے داس خلکو من رالا ان وسوا اعوذ بالله دارمان خوشا کړو اغه قارون ما تحت کړو وقال الذين اوت العلم ويا کسانو چور کړي شه او ته علم دې علم د دین او علم د قران دې علم د تورات دې ویلکم وتبا رخصي ثواب الله خير لمن امن پساو دې تمنا تاسو تباشه چې بدل د الله غره د پاره دا چا چې مان رول یو ملک لنیک ولا یلقاها الا الصابرون نشور کول دا خوې ها مگر سبنا کو تا کم خوې دا د نیک عمل خوې او ایمان رول دا هغه خلکو ته ملاویږي چې وی صبرناک شکر نو باسه سار خبه غم چیس کلی یا نده قرآن دی لاس کی نیولی و را روانی قرآن زدکه یا قرآن خی یا ورپسی احادیث خی یا آغاز دکه ورپسی نور علم تناسی و محنت کے پائی کی دی وقت تیری گی اچھے انم دیرل توری بیا پرواب بدنی کچھے دی نیس کی دی وی ملا اصل سبا خدا و دیر مزی ہوئی اکلا مزی کئی که نکی نور خلق یا خوا روان دی تو قرآن و سنت روانی ولا پدی خوشالی او کاف بذالک فلیفرحوا الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض الله اوماندما قارون سرد کور دا غنه پزمکه کی به معه اغم اوماند اوماندما قارون وبداره مع داره سرد کور دا غنه پزمکه کی اغه لویا بنگله چ جوړ کړو سرد گاړو بنگلو د جیدادونو نا اغه میوله په سر کې خود او پزمکه می ژوندې دن نک دکه چې بیا الزام نه لګی فما کان له من فئات ينصرونه من دون الله نو دې قارون لرا یو ډلا چې امداد کړې وې هغه ډلې د به د الله نو ما کان من المنتصرین او نو دې بدل غستون کې په خپل خپل ځان وسم حدیث کې راځي خزانه پر سر دی ته جل جل فی الارض لا روان دې پزمکه کې خپل مقام ته نه دې رسیدلې دا چې په پزمکه کې دن کې ها مال او دولتونو باندې ناز مکوا واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس لها اوګر زیدا کسان واصبح الذين اوګر زیدا کسان چاغه تمنا او ارزو کړي وا مكانه د مرتبه د قارون بالامس بیگا هغه سو ګرځي یقولون چاغه وی ویکا هاي افسوس ویکا هاي افسوس ان الله يبسطو بشک الله فرح کوي رزق چاله چخو غشی من عبادې د خپل بندګانو نه ويقدر او تنګي ګور داوی د پاره د افسوس ده کانه زال کلمه را سیوي وي او باجوي چې دا وې کا یو کلمه را وای افسوس ان الله بشک الله او د شیخ سے په ترجمه کې وای وي ها ان الله تحقیق وې کا هاي تحقیق بشک الله فراح کې رزق چاله چغو غشید خپل بندګانو نا ويقدر او تنګي وګورا قارون رزق فراح کړي او خو سبب د امتحان او سبب د عذاب جوړ شو چاله تنګي نو ګورو د موسی عليه السلام رزق دور کم او چې په مزدوري باندې او پوجي اوسم سیوا کوي او تنګي نو دا خو دا دلیل نه دی چې ډیرواله د مال فراخي د مال سبب د کامیابی ګرځي او تنګواله د مال دا سبب د ناکامی ګرځي نه نه نه سره د ډیرو مالونو دولتونو نه قارون تباشه صدا عجزه او د فقر نه حضرت موسی علی السلام د دنیا او د آخرت په نعمتونو مالا مال شو لولا ان من الله علینا کچرته بشک احسان نه وکړي الله په منګه باندې لخصف بنا موږ به منډلو پزمکا دا چاوي اغه خلکو چاغې دا غد درجه سکلوا تمنا کړوا وای ک منګه احسان په منګه نه وکړي زمنګه د موسی عليه السلام تابعداري نصیب کړي نه وي زمنګه تورات نصیب کړي نه وي موږ به پزمکا منډلو په شانت د قارون خلا موږ سره ډېر لوی احسان کو منګم تاسو ما یو شکر دی خدای چې موږ قرآن دین ته کینو موږ پک پک مو کندو سرو موږ سره خبرو ډېر وی سان در سره الله وکم وای کا هاي افسوس انه بشک شاندا دې ناکامي بيګي کافران کافرات تبا دي زيره تلک دار الاخرته دا کور دا اخرت نجعلوا غرزو موږ دې لره د پاره دا کسانو چې داغي اراده ني علوند سرکشه تکبر فل ارض پزمکه کې انه فساد والعاقبه للمتقين او اخري انجام دې د پاره د متقينو منجا بالحسنته چا چې راتلو کو پنه کو باندې فلو خير منا نو در پاره بهتر دا غينه ده نیکی ومن نو بهتر دا غینه سوره ده والله عالم چې سوره الله ولا ور کوي کله وی فله عشر امثال الذ پشاندار لس کم درجه دا او سی وای الله ته معلومه دا چې تو سوره سرمایا لګې سره د غریبۍ نه لګې سره د سفر نه لګې سره د کمزوروالی نه لګې سره د شپې او د ورځې لګې په قران او په دین لګې نو کې دې شي یو روپۍ دلا په کوونو حساب کې بدله ومن جا چاچراتو کو بسایا په بدای باندې فلا یذل ذین عملوا السیئات نو بدلنه شور کولیا کسانو ته چامل نکړي بد وګړه چې د کوم عمل کئ ان الذی فرض علیک القرآن بشکا الله چې فرض کړی دی په تابان قرآن تسلی حضرت دا پتاي قرآن فرض کړو ها پتاي قرآن لازم کړو تعالی قرآن در کړی یا فرض علیک القرآن بشکا الله فرضا چې درکړې اعتوا علیکا درکړې تا تا مقرکړې پتاب تابان قران لرادک الی ماد خامخا واپس کون کړي تعالرا واپس بکی تعالرا الی ماد خپل زیدو ګرځیدو تا خپل زیدو پیدائشتستا حالوکا واپس بکی خپل زیدا حالوکا که حال موسی اے موسیٰ علیہ السلام حالوکا کہالی یوسف حالوکا کہالی حالوکا کہالی موسیٰ حالوکا کہالی موسیٰ اے نبی علیہ الصلات والسلام تعالی چاله علم دو قران در کړی دی لوبیا بده دا شیخ خپل مقام ته واپس کی لکه څنګه چې حضرت موسی علیہ السلام د خپل مور غیږی ته واپس ک حالوکا کہالی موسیٰ رادو که الاماد نیجا بانده باو زوری کلی دی اللہ ما نووی وراہ اللبید کے حضرت نبی علیہ السلام چه حجرت پا موقع کتا دا مکین مدینی تا سخ زور شور دا کفارو پا بدل لار تلیو پا خپل لارا چه کم دن پایی که تا خلق ناستو دو وجلو دا پارا پا غرونو لار او چه کلا مدینی منور تا نزدیش او کملار چه دا مکین مدینی تا تلیو اغه ته برابر شنو پشای اغلار ته او کته دو مکه اور پیاس شو خپل کله سرګو کې اوخ کلاله جبرئیل راغه اور ته وی آتش تا کو اله مکه اے حضرت تا شوق مکه ته پیدا شو خپل کلی تا خپل علاقه ته شوق پیدا شو نبی علیہ السلام وی ول بنی ج ولنا خپل کله خپل علاقه می پیاد شو فورن د آیاتونو راغ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی ماد بشکا الله چې فرض کړی دی په تابانه قرآن لرادک خامخا واپس بکی تعالی را خپل زی تعالی ک سنگ چې موسی علی السلام د خپل مرغه کی ته واپس کړی او بیا به خپل مقام ته واپس کی بیا واپس کړو کنه پاتم کال بیا مکه فتح شو ها بیا بیا بتا کله په عمره او کله په حج او بیا عمره فتح شو په داغه نمخ کې عمره کړو پاتم کال بیا مکه د فتح شو قل وا ربي رب ما لم خفوي من جا بالهدى چا چا راتو کلو په هدایت باندې مهنتو کا کلی پس مخفه کیگا کور پس مخفه کیگا اسمد الله خپل مقام ته واپس کوي خو په دینداري باندې واپس شه ربی اعلم رب زما خپوی پا چا چرا تیرگ بالحدا پا ہدایت بانده ومن هو فی ظلال مبین او پا چا چوی پو گمراہ اخکارکے وما كنت ترجو ايلقى اليك القران اليك الكتاب الا رحمه من ربك دا زبردست ترسلی ده حضرت تا او ما او تا تا نوی تو پیغمبر اچستا امیدو چې در بکړی شي تا ته قران الا رحمه من ربك مگر دا مهرباني وا طرف درفسانا الا اعتنا کا رحمه من ربك لیکن در کما تا ته مهرباني ز طرف درفسانا ما د لغ خپل مهرباني درکړه اے پیغمبر آتا ته سپتوا چې مال وب الله داسې کتاب را کړي ما با تر قیامت پورې سردار د دوالو جهانونو ګرځي تا له سپتوا تا له ما داسې سیز درکا چې د دنیا او د آخرت خوشاله نه مال مال شي اے مونږ ته سپتوا وګوره تاسو مونږه الله را هو شو دې مقام ته چې الله به زمونږ نه داسې کار اخلي د قران درسونه به وما كنت ترجو ايل قيل او منلب توحيد وګړه خلا په شرکياتو کې ډوب روان دي بدعاتو کې ډوب روان دي ته قران پلان لري تري غریبانان وما كنت ترجو او نوې استا امید ايل قائل الكتاب او چې در بکلی شي ته قران مگر در کړي ما ته مې رباني د طرف طرف ستانه فلا تكونن زهير للكافرين نو مکه غته معاون د پاره د کفارو او ګور دلته کې موږ ناشو او زموږ سره الحمدلله بزرګونو خلک ناشته په دې درس کې لره لره ځین کله موږ ته ګورو معمولی اف ام یا خراب شي یا بن شي نو دا رین ګنا او دا میسجونه لره لره دې خو پرې دا لره لره زینونه دا د الله فضل نو چرته دا دې او چرته اغه زینا ابل دې او زینا اطلاع د غرونه اطلاع را لچو ګورا منګ په قران او په توحید سپویو او منګ په دې احادیث په مسلو سپویو لره دعا ماته وکړه او الله دې ساو مرګ خیر واچي د ډیرو سيزون نه خبر کړو چې صحابه او سکړي پیغمبر سکړي دي څنګه ژوندۍ تیرا کړو وا ها فلا تکونن زهیر للکافرین مکه غته نه التزت لې شو نو هغه دلته راتلې شو الله څنګه دا هغه او زمنګ په منځ کې دایو اعلی پیدا کړه او رسای د دینو شو فلا تكونن زهيرا للكافرين کې پیر بابا وګوره الته حضرت له نو شوما زمنګ د आवाज باقره پیر بابا کې خلک هلته وره ها خواوشا چې کمی علاقه دی پیر بابا سره نږدې لره فلا تكونن زهيرا للكافرين لکه دې نبی ته پوسو کوي فزا تكونن نو مکه غت معاوند پاره د کافرانو فلا يسدنک آیات الله بندنی کی تعالی را اے پیغمبر مشرکین دایاتونو د الله نه وګوره بند شي بندنی کی تا بعد از انزل ډیر خلق زمنګ نه بند شو او الحمدلله موږ خپل کار نه دی بند کړي زمنګ مقابله کړي خلق اوچلې ده چار چار پیر اوچلې ده هر قسمه حربه هر قسمه کو شنو هغه وکړو ولحق لال نیسو نابود شو خپل پروګرامونه بند را بند شو هغه دنیا مقصدونو زمنګ مقصد د الله رضا لري په خپل میدان باندې موږ ولاړ یو خپل کار جاری ساتو الله دې نه بندي ولا یسدنک ان آیات الله عباده انزلت الیک بندنی کی تعالی د آیاتونو د الله نه موږ نه بند کړیو نو به ان شاء الله بند شي او چې سو پورې موږ ژوندین ان شاء الله الله دا سه پروګرام او دا سه دغه نه پیدا کړي چې موږ خپل درسونه پریرو بعد از انزلت الیک فزغنا چې د الګلې شوی ته علم د قران ودعو الى ربك او یادوا ودعو رو بلا خپل رب لرا ودعو الى توحید ربك رو غل خلق یو والد خپل رب تا کتاب د خپل رب تا او مکه گتو د مشرکینو په دین باندې مکه گتو مشرکینو نا ولا تدعو مع الله اله اخر او مرا بلا سزا لا نمدرگار بل لا اله الا هو نشتره بل حاجت پورا کول والا بغیر دی الله نا کل شین حالکن ار یو شی حلاک کنکره هر یو شی با حلاک شی الا وجو مگر ذات دالا بن حلاکی گی کل من علیها فانن هر یو شی چه پا مخدز مکده نواغ فناکی دنگره الا ویبقا وجو ربی له الحکم خاص اللہ لیختیار دفی صلی دی ویلیه ترجون او خاد اللہ تب تاسو واپس کولی شئی صورت کی دا مسئلہ دا د موسی علی السلام د نبوت او د ابتدایي حالت او سپکواله د دنیا چا چې په دنیا باندې ځان غټ ګڼلې ده هغه حالت وګړه د تبای شوی دی قارون هغه آیت ترجمه وګورئ تاسو یو آیت